أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، muhterem arkadaşlar, birlikte Araf suresini tanımaya çalışıyorduk. Geçen haftaki dersimizde surenin 17. ayetine kadar gelmiş, ayetin bir bölümünü okumuş ve devamını bu haftaya bırakmıştık. Hatırlayın, ayetin ilk bölümünde Rabbimiz, şeytanın yeminle insanlara, Adem'in nesline önlerinden gelerek, önlerinden yaklaşarak onları şükürden uzaklaştıracağını, Allah'a kulluktan koparacağını anlatmıştı. İblis yeminle insanlara önlerinden geleceğim diyordu. Bunu şeytanın insanlara önlerinden yaklaşma yöntemlerini geçen hafta uzun uzun demeye çalıştım. Sonra diyor ki bakın iblis وَمِنْ خَلْفِهِمْ onlara Adem'in nesline arkalarından geleceğim diyor. İnsanların arkalarından gelip sürekli dürtükleyeceğim onları. Arkalarından gelip arkalarıyla, geçmişleriyle ilgilerini, alakalarını kestireceğim. Tarihleriyle, kültürleriyle ilgilerini kestireceğim. Selefleriyle ilgilerini bitireceğim. Ecdatlarıyla bağlarını koparacağım. Geçmişlerine sövdürecek, seleflerinin yolunu reddettireceğim. Geçmişten intikal eden tüm bilgilerin, tüm haberlerin düzmece olduğunu, yalandan ibaret olduğunu, kendileri için ayak bağı olduğunu söyleyip, tüm geçmişlerini sildireceğim onlara. Veya işte öncekiler yalan söylüyorlar dedirteceğim. Nebi yoktur dedirteceğim. Peygamber yoktur dedirteceğim. Öncekiler cahildi, kitap yok dedirteceğim. Kur'an öncekilerin düzmesinden başka bir şey değildir dedirteceğim. Sünnet yok dedirteceğim. Sünnet dedikleri falanların filanların uydurmasından başka bir şey değildir dedirteceğim. Geçmişler sünnete yalan karıştırmışlardır. Öncekiler hadislere yalan karıştırmışlardır. Ona asla itimat edilmez dedirteceğim. Mazilerini karanlık göstereceğim. Ecdatlarına sövdüreceğim. Ecdatlarına Kızıl Sultan dedirteceğim. Sahabeyi ve onların uygulamalarını yok farz ettireceğim. Hasılı arkalarından gelerek onların geçmişleriyle ilgilerini kestireceğim. Veya kimilerine bugün arkadan öyle bir yaklaşıyor ki şeytan, adam ecdadının marifetleriyle kendisini kamufle etmeye çalışıyor. Efendim, benim babam işte şöyle alimdi, benim dedem şöyle hocaydı, böyle hacıydı diyerek kendi yamukluğunu örttürüyor şeytan ona. Evet, İşte şeytan böylece insanlara arkalarından yaklaşıyor ve onları Allah'a kulluktan koparmaya çalışıyor. Sonra diyor ki bakın ve an eymanihim. Sonra yine onların sağlarından geleceğim diyor. Arkadaşlar, Allah'a inanan ve ona kulluk yapmaya çalışan ama İslam bilgisi, kitap sünnet bilgisi zayıf olan Müslümanlara şeytan genellikle sağlarından yaklaşır. Onlara müminmiş gibi görünerek, müttakiymiş gibi, hayırhahmış gibi görünerek nasihatler ederek ve de Allah adına yeminler ederek iyi bir Müslüman kimliğinde gelir şeytan. Nitekim biraz sonra gelecek ayetinde Rabbimiz anlatacak, Hazreti Adem'e ve Hazreti Havva'ya da böyle onların hayırlarını isteyerek, onlara Allah adına yeminler ederek yaklaşmıştı Allah'ın düşmanı. Çünkü eğer gerçek yüzüyle, gerçek kimliğiyle yaklaşmış olsaydı, elbette babamız ve anamız onu tanıyacak ve onun vesveselerine kulak vermeyeceklerdi. Alçak bunu çok iyi bildiği için müminlere yüzüne maske takarak yaklaşıyor. Müslümanca sözler ederek, Allah'tan, kitaptan, peygamberden söz ederek, Allah adına yeminler ederek yaklaşır ve çok rahat kandırır onları. Evet, Müslümanlara bu kimlikle yaklaşıyor şeytan. Nitekim Rabbimiz Lokman suresinde Müslümanları şöyle uyarmaktadır. يَا اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَخْشَوْ يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا اِنَّ وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Ey insanlar, Rabbinize karşı müttaki davranın. Rabbinize karşı gelmekten sakının. Babanın oğlu, oğlun da babası için hiçbir şey ödeyemeyeceği günden korkun. Allah'ın verdiği söz şüphesiz gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. Sakın ha Allah'ın affına güvendirerek şeytan sizi ayartmasın. Sakın ha aldatıcılar sizi Allah'la aldatmasın. Evet, Rabbimiz diyor ki, sakın ha şeytan Allah adına yeminler ederek sizi aldatmasın. Sakın ha şeytan ve taraftarlarının, şeytan ve talebelerinin, şeytan misyonunu üstlenmiş iki ayaklı yeryüzü şeytanlarının sarıklar sararak, cübbeler giyerek, Allah adına konuşuyormuş gibi davranarak sizlere söylediklerine aldanmayın ey kullarım. Eviniz şöyle olsun, ticaretiniz böyle olsun, kazanmanız harcamanız, mesleğiniz mektebiniz, hukukunuz eğitiminiz, yazınız tatiliniz, giyiminiz kuşamınız şöyle olsun şeklindeki telkinlerine sakın aldanmayın. Söylediklerinin doğruluğuna dair yemin de etseler, sözlerinin ispatı sadedinde ayet de okusalar, kitap ve sünnete uymayan sözlerini kabullenmeye ve hayatınızı onların dediklerine göre yaşamaya kalkışmayın diyor Rabbimiz. Öyleyse unutmayalım ki zamanımızda pek çok şeytan taraftarı bu yüzden Müslümanları aldatabilmek için sarık sarmakta ve cübbe giymektedir. Zira onlar hocalarından öğrendiler ki, üstadlarından öğrendiler ki gayri İslami kılık ve kıyafetlerle Müslümanlara yaklaşabilmeleri ve onları aldatabilmeleri kesinlikle mümkün değildir. Evet, Müslümanların bu zaaf noktalarını çok iyi bilen şeytan ve taraftarları, bugün Müslüman bir hayırhah kimliğiyle Müslümanlara yaklaşarak her gruba kendilerinin hak yolda olduklarını, kendilerinin çalışmalarının ve metotlarının hak olduğunu, hak yolda olduklarını ama karşılarındaki Müslüman grupları ise batıl yolda olduklarını üfleyerek İslam adına Müslümanları birbirleriyle savaştırmayı becerebilmektedirler. Hem de kutsal bir savaş anlayışıyla. Şeytanın bu oyunları sonucu imtihan içinde olan Müslümanlar, karşılarındaki Müslüman grupları her yönden sorgulamaya alırlarken, maalesef kendi gruplarını, kendi efendilerini asla sorgulamayı düşünmemektedirler. Hatta Kur'an'ı bile, sünneti bile sorgulamaya alan Müslümanlar, maalesef kendi durumlarını hiç de sorgulama gereği duymamaktadırlar. Bunun sebebi de tabii ki şeytan onlara kendilerini güzel göstermektedir. Sen ki en iyi, siz ki en doğru, Siz ki en haklı, siz ki bu işe en layık, siz ki bu konuda en önde olmaya layık diyerek onları bu konuda mutmain hale getiriyor. Evet, Allah düşmanı şeytan sağdan gelerek insana amellerini süslü gösterir. Sen şu anda Allah'ın istediği hayatı yaşıyorsun. Senin yaşadığın hayat haza Müslümanca bir hayattır. Bundan daha iyi bir Müslümanlık olamaz. Sen bu halinle cennetin ta ortasına layık bir kimsesin diyerek yaptıklarını eksiksiz ve yeterli gösterir. Bazen de ya bunda ne var sanki? Bunu yapmayan mı kaldı? Her iş bitti de sıra buna mı geldi diyerek kimi günahları küçük göstererek, kimi vecibeleri basite indirgeyerek Müslümanı aldatmaya çalışır. Evet, iblisin sağdan gelişini de işte böylece anlamaya çalışıyoruz. Sonra diyor ki bakın, وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ Şeytan bizzat kendi şekli ve kendi kimliğiyle insanlara yaklaşmak isterse, soldan gelir ve bu defa artık yüzü bellidir. Öncekilerde olduğu gibi yüzünde maskesi filan da yoktur. Bilhassa İslam'dan, dinden, Allah'tan, peygamberden, kulluktan, yaratılış gayesinden habersizce bir hayat yaşayan kendisi gibilerine bu yönden gelir şeytan. Çünkü onlar da kendisi gibi oldukları için saklayacağı, saklanacağı bir şey yoktur. Gayet rahat ve cesurdur onlara gelirken. Çünkü bu insanlar vahyi tanımamaktadırlar. Kitap ve sünnetten habersiz bulunmaktadırlar. Kitabı ve sünneti tanımayan birilerinin şeytanı da onun tehlikesini de tanıması zaten mümkün değildir. Evet, böylelerine açık ve rahat bir şekilde yaklaşan şeytan, onları küfre, şirke, zulme ve isyanlara davet etmektedir. Onları Müslümanlarla mücadele etmeye, Müslümanların ve Allah dostlarının kanını içmeye, kemiklerini kırmaya davet etmektedir. İşte görüyoruz, bu konuda gerçekten çok muvaffak olmuştur Allah düşmanı. Yeryüzü kafirleri onun teşviki ve saldırtmasıyla Müslüman kanı içmeye bir türlü doymuyorlar. Demek ki unutmayacağız ki, İzinleri kaldırmış olarak şeytan sürekli çalışacağını söylüyor. Sürekli gelecektir bize. Bazen öndedir, bizi peşinden sürüklemek ister. Bazen arkadadır, dürtüklemek ister bizi. Bazen sağdan gelir, tanırsınız ve def edersiniz alçağı. Ama bu defa da solunuzdan geliverir. Sağınızdan gelir sağcı olarak, solunuzdan gelir solcu olarak. İhtiras adına gelir. Menfaat adına gelir. Makam mevki adına gelir. Para pul adına gelir. Kin ve düşmanlık adına gelir. Şehvet adına gelir. İçinizden gelir, dışınızdan gelir. Kadın olarak gelir, erkek olarak gelir. Amir olarak gelir, müdür olarak gelir. TV olarak, oyun olarak, kristal eşyalar olarak, bizi meftun edecek çiçekler olarak, nefis yemekler olarak, zevkler, eğlenceler, bağlar, bahçeler, lezzetler görünümünde gelip yanı başınızda bitiverir. Ve şeytanca programlarını gündeme getirerek sizi Allah'a kulluktan koparmaya çalışır. Evet, şeytan böyle yapacağım diyor ama şunu da hiçbir zaman unutmayalım ki bu alçağın hiçbir zaman kullar üzerinde herhangi bir otoritesi, herhangi bir yaptırım gücü de yoktur. Allah'a inanan, Allah'la yol bulmaya çalışan, sürekli Allah'ın kitabı ve peygamberinin sünnetiyle beraber olan, vahye sarılan, hayatını vahiy ile düzenlemeye çalışan Allah'ın muttaki ve salih kulları üzerinde onun da avanelerinin de hiçbir etkisi ve yetkisi yoktur. Ama Allah düşmanı şeytan dinlerinin temel kaynakları olan Allah'ın kitabı ve Resulünün hayatından habersiz yaşayan insanlar üzerinde etkili olur. Dinlerini tanımayan insanları çok rahat aldatır. Nisa suresinin delaletiyle söyleyecek olursak, اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا اَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَع۪يفًا İnananlar Allah yolunda savaşırlar. İnkar edenler, kafirler ise şeytanın yolunda harp ederler. Ey müminler, şeytanın dostlarıyla savaşın. Şunu kesinlikle bilesiniz ki şeytanın hilesi pek zayıftır. Evet, şeytanın hilesi çok zayıftır diyor Rabbimiz. Şeytanın bizzat kendisi de itiraf ediyor bunu. Bakın Saat suresi öyle diyordu. قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَع۪ينَ اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَص۪ينَ İblis dedi ki, ya Rabbi, senin kudretine andolsun ki onlardan, senin kullarından, sana gönülden bağlı, ihlaslı kulların müstesna hepsini azdıracağım, hepsini saptıracağım. Evet, işte bu ayetin delaletiyle hayatını Allah için yaşamaya çalışan, Allah'a ve Allah'ın yasalarına sımsıkı bağlı olan ihlaslı müminlere, halis müminlere şeytan ve dostlarının yapabilecekleri hiçbir şey yoktur. Öyleyse bizler ihlaslı müminler olmak zorundayız. İhlaslı, yani saf, halis, süzülmüş, katışıksız, karışıksız vahiy Müslümanı olmak zorundayız ki şeytandan korunmuş olalım. Yani dinimizi Allah'ın kitabına ve Resulünün sünnetine değil de başka şeylere dayandırmaya kalkışırsak, yani karışık ve katışıklı bir din sahibi olursak, böyle bir garantimiz kalmıyor. İşte Rabbimizin haber vermesiyle anlıyoruz ki, biz iyi bir Müslüman olursak şeytan bize hiçbir şey yapamayacakmış. İşte şeytanın böyle dediğini bize Rabbimiz haber veriyor. Evet, bu haberle ilgilenirsek, yani kitapla beraber olursak kesinlikle bilelim ki Rabbimiz bizi onun şerrinden koruyacaktır. Bundan sonra 18. ayeti kerimesinde de bakın Allah şöyle diyor. قَالَ اَخْرُجْ مِنْهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَاَمْلَاَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَع۪ينَ Allah, yerilmiş ve kovulmuş olarak defol oradan. Andolsun ki insanlardan sana kim uyarsa, sana kim tabi olursa, onları ve sizi, hepinizi cehenneme dolduracağım dedi. Evet, bakın Allah buyurdu ki, çık oradan, yıkıl oradan, defol o cennetten, mezmumen medhura, kovulmuş ve kınanmış olarak defol oradan. Andolsun ki sen ve sana uyanlarla birlikte, sen ve insanlardan beni ve benim yolumu bırakıp sana, senin yoluna tabi olanlarla birlikte cehennemi dolduracağım. Cehennemi sen ve senin avanenle dolduracağım. Sana tabi olanlar, senin gösterdiğin yoldan gidenler ne kadar da çok olurlarsa olsunlar, ben cehennemi onlarla dolduracağım. Evet, Rabbimiz kendi yolunu bırakan, kitabını terk eden, elçisinin gösterdiği yolu terk ederek şeytan ve şeytani güçlerin egemenlikleri altında bir hayata razı olan tüm şeytan avanelerini cehenneme atacağını haber veriyor. Kaf suresinin beyanıyla يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِمْ تَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَز۪يدٍ O gün cehenneme doldun mu deriz, o da daha var mı ya Rabbi der. Evet, cehennem bunları alır mı almaz mı diye aklınıza bir endişe gelmesin. Bakın Rabbimiz soruyor cehennemine de, o da diyor ki hel min mezid. Birinci manası daha yok mu ya Rabbi? Bugün o kadar coştum ki bir türlü doymak bilmiyorum. daha varsa gelsin ya Rabbi diyecek. Bunun bir ikinci manası da cehennem, bu şeytan ve dostları atıldıkça atılacak, atıldıkça atılacak ve sonra cehennem de şaşıracak ve diyecekmiş ki daha mı var ya Rabbi? Daha var mı ya Rabbi? Bunların hala arkası kesilmedi mi ya Rabbi diyerek şaşkınlığını dile getirecek. Bunların sayılarının çok olacaklarına dair bu ayetler de delildir. Şeytan onlardan çoğunu şükreder bulamayacaksın diyordu. Rabbimiz da En'am'da onların çoğunluğuna uyarsan seni saptırırlar. Çünkü o çoğunluk Allah'ın kitabına değil şeytana ve şeytanın zanlarına tabi olurlar diyordu. Ve sakın ha ey Müslümanlar bunların çok oluşlarına aldırış etmeyin. Çokluklarına değer vermeyin. Yani bu kadar insanın eğer gittikleri yol yanlış olsaydı, bu kadar insan bu yoldan gider miydi diye sakın bir yanlışa düşmeyin. Çünkü insanların çoğunluğu şeytan yolundan gitmektedir. Şeytan peşinden gitmektedir. İnsanların çoğunluğu inanmamaktadır. Öyleyse hak çoğunluğun yolu değil Allah'ın yoludur. Bu şeytan metbularının adetleri ne kadar da çok olursa olsun, gerçek yol Rabbimizin gösterdiği yoldur. Öyleyse biz de ona uyalım, şeytanın adımlarına tabi olmayalım. Bundan sonra söz Adem'e dönüyor ve bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ Ey Adem! Sen ve eşin cennette kalın. Sen ve hanımın cennette oturun. Ve istediğiniz yerden yiyin için. Ama şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. Evet, şeytanın kovulmasından ve rahmetten tard edilmesinden sonra anladığımız o ki, arzda yaratılan Adem'e arzda secde edilmiş, melekler ona yerde secde ederek imtihanı kazananlardan olurken, şeytan secde etmeyerek imtihanı kaybedenlerden olmuş ve hemen bundan sonra da Rabbimiz Adem'i arzdan alıp cennete yükseltmiş. Ve bakın buraya kadar anlattıklarına Rabbimiz bir örnek verecek. Şeytan dedi, şeytanın saptırmalarına dikkat dedi, aman düşmanınıza karşı agah olun, uyanık olun dedi. Şimdi de bakın bu şeytan insanları işte şöylece saptırır diyerek atamızın ve anamızın hayatından bize bir örnek sunacak. Bu melun düşmanın atamız ve anamıza nasıl yaklaşma imkanı bulduğunu, onları nasıl kandırdığını anlatarak bize bu konuda bir ibret levhası arz edecek, bir miras sunacak Rabbimiz. Bakın buyuruyor ki Rabbimiz, ey Adem sen ve zevcen cennette oturun. Evet sadece sen değil, zevcen de cennette olsun. Arkadaşlar, bizler sadece kendimiz cennete gitme kavgası vermeyeceğiz. Zevcelerimizi de cennete götürme kavgası vereceğiz. Yani yalnız kendimizi cennete götürme kavgası vermeyeceğiz, kendimizle birlikte hanımlarımızı da cennete götürme kavgası vereceğiz. Vah o Müslümanlara ki hanımlarını eğitip, onları kitap ve sünnetle tanıştırıp cennete götürme derdinde değiller. Vah o kadınlara ki kocalarının koştuğu cennete gitme arzusu içinde değiller. Vah o Müslümanlara ki hanımlarının koştuğu cennete arzu duymamaktadırlar. Öyle yapmayalım. Kadınlarımız da erkeklerimiz de cennete koşalım. Birbirimizi cennete götürme kavgası içinde olalım inşallah. Evet, sen ve hanımın cennette oturun ve dilediğinizden yiyip için ama şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz buyuruyor. Evet, Her şeyden yiyin için ama şu ağaca yaklaşmayın. Her şey serbest ama hayatlarında bir yasak var. Bir ağaca yaklaşılmayacak. Arkadaşlar, bu yasak Adem ile Havva'nın iradeleridir. Bu yasak iradeyi anlatır. Yani Adem ile Havva'nın seçebilme özellikleri vardır. İyi ya da kötü, haram ya da helal, hayır ya da şerden, iman ya da küfürden birini seçebilme, tercih edebilme özelliklerinin varlığını anlatır bu yasak. Esasen irade yasakla yeşerebilir. Eğer varlıkların hayatında yasak yoksa, onların şahsiyetlerinin gelişmesi de mümkün değildir. Şahsiyetlerin gelişmesi için yasak lazımdır. Mesela evde her istediğini yapabilen bir çocuk düşünün. Şahsiyeti gelişmez bu çocuğun. Bir kısım şeyler yasaklanmalı ki o çocuğun şahsiyeti gelişmiş olsun. İşte bunların da şahsiyetlerinin gelişip yeşermesi için bir yasak var hayatlarında. Allah buyurdu ki bir ağaca yaklaşmayacaksınız. Peki neydi bu ağaç? Ne olduğunu bilmiyoruz ama tadılan bir şey olduğunu, bir ağaç, yenen bir ağaç olduğunu biliyoruz. Ağaç yenmez de meyvesi yenir tabii. Mihnet ağacı demişler, buğday ağacı demişler. Buğdaydan ağaç olur mu orasını bilmem ama demişler işte. Zırvanın tevili olmayacağından bunları geçiyorum. Bir ağaç var ve o ağaç yasak ediliyor. Hepsi o kadar. Evet, Adem ve Havva cennetteler ve bir yasak var hayatlarında. Her şeyden dilediğiniz kadar yiyin için ama şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zalimlerden olursunuz. E şimdi de öyle değil mi? Bütün meşrubatlar serbest ama içki yasak. Birçok hayvan serbest ama domuz yasak. Demek ki anlıyoruz ki imtihan için gerekliydi bu. Evet, Adem ve Havva cennette ve hayatlarında bir yasak var. Arkadaşlar, burada bir soru hatırımıza geliyor. Arzda yaratılan, yeryüzünde yaratılan ve Bakara'da anlatıldığı gibi yeryüzünün halifesi olarak yaratılan Adem ve Havva acaba neden bir cennete konuluyor? Hazreti Adem ilk andan itibaren zaten dünyada yaşamak üzere yaratılmıştı. İnni ca'ilun fil ardı halifeh ayeti bunu gösteriyordu. Peki neden direkt yeryüzünde değil de başka bir yerde imtihan ediliyordu Hazreti Adem aleyhisselam? Veya neden böyle bir ağaçla imtihan ediliyordu? Bir de onun bu imtihanı başarıp başaramayacağını, o ağaçtan yiyip yemeyeceğini ezeli ve ebedi ilmiyle zaten bilmiyor muydu Allah? Bunu bildiği halde Allah neden onu böyle bir imtihana tabi kıldı? Arkadaşlar, bunun bilebildiğimiz kadarıyla birinci sebebi Hazreti Adem'i yetiştirmek içindi. Yeryüzünde ileride halife olacak varlığın içinde gizlenmiş olan kuvvetleri uyarmak, onu şeytanla savaşa hazırlamak, acıları tattırmak, pişmanlığı yudumlatmak, düşmanını tanıtmak ve düşman karşısında sığınağını bildirmek içindi. Böylece Hazreti Adem deneyim sahibi oluyordu. Benliğindeki zayıflıkların farkına varıyor, düşmanının aldatma yöntemlerini tanıyor ve öğreniyordu ki bundan sonra onunla daha etkili bir mücadele verebilsin. İkinci olarak yanlıştan, hatadan dönmesi gerektiğini, hatadan nasıl dönmesi, nasıl tevbe etmesi gerektiğini öğretiyordu Rabbimiz ona. Üçüncü olarak da aynı zamanda nesli için de bir örneklik söz konusuydu. Kıyamete kadar Adem neslinden gelecek insanlara bu konuda ders veriyordu, düşmanlarını tanıtıyordu Rabbimiz. Dördüncü olarak da Rabbimiz böylece atamız Adem'e ve tüm soyuna bir hedef göstermiş oldu. Ey Adem, işte cennet budur. İşte gördüğün cennet budur. Burayı unutmadan bir hayat yaşayın. Dünyadaki tüm uğraşınızda hedefiniz burası olsun. Burasını kazanmak için çalışıp çırpının dercesine onlara cennetini gösteriverdi Rabbimiz. Peki Allah sonucun böyle olacağını, onun o ağaçtan yiyeceğini bildiği halde niye böyle bir emirle karşı karşıya bıraktı onu? Arkadaşlar, emri veren ya o emrin bizzat yapılmasını ister, yani emri vermesindeki sebep bizzat o işin yapılmasıdır, ya da mesele o işin yapılması değil de emredilen varlığın samimiyet ve itaatini sınamak için böyle bir emir verilmiştir. O konudaki samimiyet ve imanının gücünü ortaya çıkarmak için emir vermiştir. Nitekim Cenab-ı Hakk'ın Hazreti İbrahim'e oğlunu kurban et emri de bu tür bir emirdi. Bu sebeple de eylem gerçekleşmeden Cenab-ı Hak bu emri geri aldı. Rabbimiz baba ile oğlun teslimiyetlerini açığa çıkarmak istiyordu. Veya bu konuda onların bu teslimiyetlerini insanlığa örnek olarak sunmak istiyordu. Veya onları böylece eğitmek istiyordu Rabbimiz. Evet, her ikisi de cennette ve karşılarında duran bir yasak var. İşte bu andan itibaren şeytan harekete geçer. Hani demişti ya, Adem'i ve neslini yoldan çıkaracağım. İşte bu sözünü gerçekleştirmek için ilk deneyimini vermek üzere şeytan harekete geçer. Adem ve Havva'yı kandırarak hem onlara hem de kıyamete kadar onların neslinden gelecek insanlara ilk numarasını, ilk kandırma tekniğini göstermek ister ve bakın şöylece işe başlar. فَوَسْوَسَ لَهُمَ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ اِلَّا اَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ اَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ Şeytan, ayıp yerlerini kendilerine göstermek için onlara fısıldadı. Rabbinizin sizi bu ağaçtan men etmesi, sizin iki melek olmanızı veya burada temelli kalmanızı önlemek içindir. Sizin iki melek olmanızı ve de ebediyen yaşamanızı, ölümsüzlüğe ulaşmanızı istemediği için Allah bu ağacı size yasaklamıştır. Evet, şeytan o ikisine vesvese verdi. Sadece Havva'ya ve onun vasıtasıyla da Adem'e değil, lehuma ikisine birden vesvese verdi, gizlice yavaşça fısıldadı onlara. Şeytanca bir vahiy, şeytanca bir mesaj ulaştırdı onlara. Arkadaşlar, bunu ısrarla şunun için söyledim. Hristiyan kaynaklar şeytanın önce Havva'yı kandırdığını, Havva vasıtasıyla da Adem'e yaklaştığını, böylece kadının şeytandan da beter bir varlık olduğunu, kadının çok adi bir varlık olduğunu söylüyorlar ki bunun aslı esası yoktur. Çünkü bakın ayeti kerimede Rabbimiz lehuma ikisine birden vesvese verdi, şeytan ikisini birden kandırdı diyor. Vesvese kulağa takılan küpenin orada hafif hareketinden çıkardığı sese denir. İnsan kulağına yakınlığı sebebiyle küpenin çıkardığı bu sese vesvese denildiği gibi insana belki küpeden daha fazla yakınlığı sebebiyle de şeytanın insana verdiği fısıltılarına da vesvese denilmiş. Bu yüzdendir ki şeytanın Kur'an'daki isimlerinden bir başkası da vesvastır. Vesvas, vesveseyi verene, vesveseyi yapana denir. Vesvas şeytandır. Felak suresinden biliyoruz ki vesvas sadece şeytan değil, şeytan misyonunu üstlenmiş insan vesvasları da vardır. Vesvese, dinde sapıklığa, kulluğu terke, isyana, şehvete ve masiyetlere davetiyedir. Evet, şeytan her ikisine de vesvese verdi. Bunun şekli, biçimi bizim için önemli değildir. Eğer önemli olsaydı Rabbimiz burada bize açık açık anlatırdı. Peki şeytan niye vesvese vermiş onlara? Ya da vesvesesinin hedefi neymiş? Arkadaşlar, Rabbimizin ifadesine göre onlara vesvese verirken şeytanın temel hedefi onların ayıp yerlerini açmak, deşifre etmek, açığa çıkarmaktı. Bakın, bunu gerçekleştirebilmek için onlara dedi ki: "Vakale ma nehakuma rabbukuma an hazihi şecerati illa en tekuna melekeyni ev tekuna minel halidin." Dedi ki: "Ey Adem ve ey Havva, Rabbiniz bu ağacı size neden yasak kıldı biliyor musunuz? Bu ağaçtan yemenizi neden men ediyor biliyor musunuz? Rabbiniz bunu siz melek olmayasınız diye, siz cennette ebedi kalmayasınız diye, ebedi bir yaşam hakkı elde etmeyesiniz diye yasaklıyor. İki melek olmayasınız ve ebediyet yurdunu elde etmeyesiniz. Hiç bitmeyen, tükenmeyen bir mülke sahip olmayasınız, olamayasınız diye bu yasağı koydu. Rabbiniz size gerekli olan böyle bir nimete, böyle bir saadete kavuşmayasınız diye bu ağacı size yasakladı. Yani eğer bu söylediklerimi elde etmek, onlara kavuşmak istiyorsanız bu ağaçtan yemek zorundasınız." Arkadaşlar, burada şeytanın Adem'le Havva'ya yaklaşma taktiğini, yaklaşma yöntemini anlıyoruz. Bu bizim için çok önemlidir. Şeytanın bu yaklaşma taktiğini Rabbimiz bize anlatıyor ki ona karşı uyanık olalım. Daha önceki ayetinde Rabbimizin bize anlattığı gibi şeytan müminlere sağ taraflarından yaklaşır. Yüzünü, şeytanlığını bir maskeyle saklayarak yaklaşır. Bakın, atamız ve anamıza da aynı yönden yaklaşıyor. Alçak kesinlikle bilmektedir ki şeytan olarak yaklaştığı zaman şeytanlığı fark edilecek ve reddedilecek, sözü dinlenmeyecektir. "Ey Adem ve ey Havva, bu ağacı size yasaklayan Allah'ı dinlemeyin. Kimmiş o Allah? Nasıl yasaklarmış bunu size? Onu dinlemeyin. Ona itaatten ve kulluktan çıkın" deseydi, böyle yaklaşsaydı kesinlikle dinlenmeyeceğini biliyordu. Onun için yüzüne bir maske takarak, hükme şeytanca bir yorum getirerek onları itaatten çıkarmaya çağırıyordu. Allah'ın yasağına, Allah'ın hükmüne şeytanca bir yorum getirerek, yasağı insan nazarında törpüleyerek basit hale getirmeyi planlıyordu. Daha önce deniz kenarında bir karyede yaşayan ve Allah tarafından kendilerine emredilen cumartesi günü yasağıyla karşı karşıya bulunan Yahudilere de aynı taktikle yaklaşmıştı şeytan. Onlar için de hükme bir yorum getirerek şöyle diyordu: "Cumartesi günü balık tutma yasağını nereden çıkardınız? Allah size cumartesi günü balık tutmayın demedi ki. Cumartesi günü balık yemeyin dedi. Cumartesi tutarsınız, daha sonra yersiniz, olur biter" dedi. Şeytanın bu şeytanca yorumu ve vesveselerine kapılan İsrailoğullarının gözünde yasak basitleşiverdi ve oltasını, ağını kapan herkes balık tutmaya koşuverdi. Yasağı deli verdiler. Bakıyoruz bugün de şeytan ve dostları girdikleri şeytanca yorumlarla Müslümanların gözünde Allah'ın yasaklarını hafifleterek onları yasakları delme konusunda, haramları çiğneme konusunda cesur hale getirmeye çalışıyorlar. Mesela bir zamanlar Müslümanlar nazarında faiz yasaktı. Hemen hemen bütün Müslümanlar Allah'ın bu yasağı karşısında çok titiz davranıyorlar. Faizin yakın semtine bile uğramamaya çalışıyorlardı. Ama şeytan ve çömezleri bu faiz konusuna bir yorum getirdiler. Dediler ki yahu bu faiz yasağını nereden çıkardınız? Allah'ın Kur'an'da yasakladığı şey faiz değil ribadır. Allah faizi değil ribayı yasaklamıştır. Riba ayrı, faiz ayrı şeydir diyerek şeytanca bir yorum getirince bugün Müslümanların gözünde bu yasak basitleşmiş ve senedini çekini kapan Müslümanlar bankalara koşuvermişlerdir. Tıpkı İsrailoğullarının oltasını ağını alıp balık tutmaya koştukları ve yasağı deldikleri gibi. Namaz konusunda da aynı şeyi söylüyorlar bu şeytan ağızlılar. Kardeşim nereden çıkardınız bu namazı? Hani Kur'an'ın neresinde geçer namaz? Kur'an'da Allah'ın bize emrettiği şey namaz değil salattır. Salat da dua demektir. Bakın lügat kitaplarına salat kelimesinin namaz değil dua anlamına geldiğini göreceksiniz. Allah'a Allah'ın istediği biçimde dua edip kalbinizi de temiz tuttunuz mu iş bitmiştir. Namaza da niyaza da gerek yoktur diyerek iblisin ağzını kullanarak hocalarının taktiğini uygulayarak emri böyle bir yoruma tabi tutarak yani emri törpüleyerek bugün Müslümanların gözünde namaz emrini hafifletip Müslümanları namazdan uzaklaştırmaya çalışmaktadırlar. Arkadaşlar, bu tip ağızlar kullanarak haramlara ve emirlere böyle şeytanca yorumlar getirenlerin, Müslümanlara şeytanca yaklaşanların tamamı bilelim ki şeytandır. Şeytan misyonunu üstlenmiş, müminleri Allah yolundan saptırmaya çalışan İki ayaklı şeytanlardır bunlar. Bakın diyor ki, ey Adem ve ey Havva, bu ağacı Rabbiniz size niye yasak kıldı biliyor musunuz? Aslında bu ağacın öteki ağaçlardan hiçbir farkı yoktur. Üstelik siz ikiniz bu ağaçtan yediğiniz takdirde, ikiniz melek olacaksınız ve ebediyen yaşayacaksınız. İki melek olarak size hiç ölüm gelmeyecek, hayatınız ve zevkleriniz asla son bulmayacak, ebedilik hakkını elde etmiş olacaksınız. Bugün iki ayaklı şeytanların da aynı şekilde insanlara yaklaştıklarını görüyoruz. Aynen hocalarının ağzını kullandıklarını görüyoruz. Kızım açıverin başınızı. Örtülü başla açık başın bir farkı yoktur. Eğer sizler başınızı açar ve okullarınıza devam ederseniz, üstelik bu size iki büyük fayda sağlayacaktır. İlim öğreneceksiniz, diploma alacaksınız, falan ve filan mevkilere gelme imkanı bulacak, istikbalinizi kazanacak, gelecekte kendinize çok iyi bir hayat hazırlayacaksınız. Size sağlayacağı bu büyük faydaların yanında yasağı delmenizin ne önemi olabilir? Evet, tüm emirler ve haramlar konusunda bugün şeytanın iki ayaklı talebeleri de aynen hocalarının taktiğini kullanarak insanlara yaklaşmaktadırlar. Bakın şeytan da aynı taktikle Adem ve Havva'ya yaklaşıyordu. Ey Adem ve Havva! Bu ağacın diğerlerinden bir farkı yoktur. Üstelik sizler eğer bu ağaçtan yiyecek olursanız, size iki büyük menfaat sağlayacak. İkiniz iki melek olacaksınız ve ebediyen yaşayacaksınız. Size bir daha ölüm gelmeyecektir. Arkadaşlar, dikkat ediyor musunuz? Onları zaaf noktalarından yakalıyor hain. İnsanın zaaf noktalarını çok iyi bilmektedir alçak. İnsanın en büyük iki zaaf noktası vardır. Birincisi ebedileşmek, ölümsüzleşmek, ebediyen yaşamak arzusu. İkincisi de yaşadığı hayatta mal, makam sahibi olmak, rahat bir hayat yaşama arzusu. İşte şeytan insanların bu en büyük zaaf noktalarını çok iyi bildiği için, genelde onları kandırabilmek için bu noktalarından yaklaşıyor. Gerçekten mal sevgisi, makam sevgisi, yaşama sevgisi, dünyada ebedi kalma arzusu insanın fıtratında var olan şeylerdir. Zaten insanın gözünde dünyada mal, mülk ve makam sahibi olmak ebedileşme sebebidir. İnsan bunlara sahip olmakla dünyada ebedileşeceğini zanneder. Malı, mülkü ve makamı dünyada ebedilik sebebi zanneder. Bunlara sahip olduğu zaman sanki artık kendisinin kimseye ihtiyacının olmadığı zehabına kapılarak müstekbirce bir tutum sergilemeye başlar. Kur'an'ın pek çok yerinde azgınlaşan, tağutlaşan, yeryüzünde tanrılığını iddia ederek Allah'a karşı savaş açma bedbahtlığında bulunan insanların genellikle mal mülk sahibi, makam mevki sahibi, sulta saltanat sahibi kimseler olduğunu görüyoruz. Bakın Rabbimiz Hümeze suresinde bu hususu şöyle anlatıyordu. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ اَلَّذ۪ي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهِ يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهُ اَخْلَدَهِ Mal toplayarak onu tekrar tekrar sayan, diliyle çekiştirip alay eden kimsenin vay haline. O kişi malının kendisini ölümsüz kılacağını zanneder. Evet, mal toplar ve yığar. Üst üste yığar, alt alta yığar, apartman diye yığar ve sayar. Saydıkça paracıklarının karşısında mest olur. Ve en sonunda zanneder ki bu paraları, bu servetleri, bu zenginlikleri kendisini ebedileştirecek. İşte bu duygu kendisini tağutluğa, tanrılaşmaya, azgınlaşmaya, hak hukuk tanımamaya, insanlara zulmetmeye, her şeyin kendisine ait olduğunu savunmaya, kendisinden başkalarına hiçbir şey vermemeye ve Allah'la savaşmaya kadar götürüyor. Bu konuda örnek Kur'an'da pek çoktur da, bunlardan sadece Kehf suresinde anlatılan şımarık, İki bahçe sahibi zengin bir kimsenin örneği var. Allah'ın kendisine bolca mal verdiği ama kendisine verilenlerin tamamını kendisinden bilen ve sahip olduklarıyla Allah'a kafa tutmaya kalkışan bir adam. وَدَّخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَب۪يدَ هَذِهِ اَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ اُرُدِدْتُ اِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا Kendisine böylece yazık ederek bahçesine girerken, bu bahçenin batacağını hiç zannetmem. Kıyametin kopacağını da sanmıyorum. Eğer Rabbıma döndürülürsem, andolsun ki orada bundan daha iyisini bulurum dedi. Evet, malına, mülküne, gücüne, kuvvetine, bağına, bahçesine, imkanına, iktidarına güvenen ve sanki hiç kimseye eyvallahının olmadığını zanneden, dünyada ebedi kalacağı gururuyla hareket eden bir adam. Böyleleri elbette buradaki cennetler hatırına, buradaki makam ve mevkileri hatırına Allah'ı unutacaklar, Allah'a kulluğu unutacaklar, hayatlarında Allah'ı diskalifiye edecekler ve kendilerini mülkün sahibi bileceklerdir. Kendilerini hayata ve mülke etkin ve yetkin bilecekler ve şöyle diyeceklerdir. Bu bahçenin batacağını, bu bahçenin harap olacağını hiç sanmıyorum. Bu bahçem hiçbir zaman harap olmaz diyecek ve bu inancı, bu zannı sonunda onu kıyametin kopacağını yalanlamaya kadar da götürecektir. Diyecektir ki kıyametin kopacağını da hiç sanmıyorum. Kıyametin kopacağına da inanmıyorum. İhtimal vermiyorum ki böyle bir şey olsun. Zannetmiyorum ki öldükten sonra yeniden dirileyim ve bir hesabın kitabın içine girelim. Evet, dikkat ediyor musunuz? Dünya sevgisi, mal mülk tutkusu ve elindekilere güvenerek onlarla duyduğu bu gurur adamı nereye kadar götürüyor? Adam gurur ve kibir içinde bahçesinin içine giriyor. Ya da işte şirketinin içine giriyor. Fabrikasının oturma bölümüne giriyor. Saltanatının içine giriyor, makamına giriyor. Kendisinde güç ve kuvvet görerek gurur ve kibir içinde nefsine ve çevresindekilere zulmeder, insanlara tepeden bakar olduğu halde Allah'ı da diskalifiye ederek bakın diyor ki, ben gerçekten güç ve kuvvet sahibiyim. Ben mal mülk sahibiyim. Benim bağım bahçem, atım arabam, makamım mansıbım, çevrem, kredim, saltanatım var. Bütün bunların sahibi benim. Bu gücümün, bu saltanatımın, bu çevremin, bu kredimin, bu hayatımın sahibi benim ve artık ben bu mülkün batacağına da inanmıyorum. Kesinlikle yok olmaz bu iş yerleri, yok olmaz bu fabrikalar, bitmez bu saltanat, son bulmaz bu hayat, gelmez ölüm bana, ben ebediyen yaşarım bu saltanatımın içinde. Bütün bunlara sahipken artık ben kıyametin kopacağına da ihtimal vermiyorum. Bu saltanatın, bu gücün ve bu imkanın sahibi olan birinin üzerine kesinlikle kıyamet kopmaz. Benim üzerime kıyamet kopmaz. Kimse benim önüme geçemez. Kimse benimle baş edemez. Allah'ın da beni öldüreceğini sanmıyorum. Gerçi şu zavallı fakirlerin, şu ayak takımının, şu örümcek kafalıların dedikleri doğru da gerçekten kıyamet kopacaksa bile ne önemi var? Eğer bunların dedikleri gibi ölecek ve yeniden dirileceksek, elbette yine bize orada da ayrıcalık tanınacak ve ayrı muamele yapılacaktır. Zat-ı alileri orada da korunacaktır elbette. Çünkü dünyada bu kadar servetin, bu kadar saltanatın sahibi değil miydik bizler? Öyleyse sayın cenapları elbette ahirette de düşünülecek, elbette orada da protokol bozulmayacak, orada da saygınlığını koruyacaktı. Böyle düşünüyordu adam. Evet, zenginler ölmez, paralılar ölmez. Makam sahipleri, saltanat sahipleri ölmez. Bakın, dünyanın en zengin adamı Karun, bir gün paracıklarının karşısına geçip sevinçten mest olmuş, ayakkabıya dönmüş bir vaziyette onları sayarken, hizmetçisi de uzaktan gülerek onu seyrediyormuş. Hizmetçisini böyle garip bir tavır içinde gören Karun, onun paracıklarına göz koyduğunu ve onları çalmayı planladığını zannederek onu ayaklarının altına alıp ezmeye başlar. Niye gülüyordun söyle bakalım diye onu ezmeye çalışırken hizmetçi bir ara fırsat bulup şöyle bağırır. Efendim, vallahi onları çalmayı filan düşünmedim. Düşündüm ki siz ölünce filan demeye çalışırken, daha onun sözünü boğazında kesen Karun der ki, sus be adam, ben ölmem. Zenginler ölmez, paralılar ölmez, saltanat sahipleri ölmez diye onu daha bir beter yapmaya koyulur. Evet, zenginler ölmez, paralılar ölmez, saltanat sahipleri ölmez. Bu ehramlar, bu anıt kabirler de onun için var ya, ölmediklerini ortaya koymak için, ölümsüzlüklerini ispat etmek için ya da öldükten sonra da hegemonyalarını sürdürebilmek için yaptırıyorlar bunları. Evet, insanın bu zaaf noktalarını çok iyi bilen iblis, insana bu yönlerden yaklaşıyor. Bundan sonraki ayetinde Rabbimiz, şeytanın yeminler ederek atamızı ve anamızı aldatmasından söz edecek. Ama vaktimiz doldu. İnşallah burada kalalım, onu gelecek haftaya bırakalım. Gelecek hafta kaldığımız yerden surenin ayetlerini tanımak için tekrar bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfiruke ve etubu ileyk.